to poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung M21 teraz za jedyne 899 zł, a Samsung A31 taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie można wykluczyć żadnego wariantu, tak o przyszłości Zjednoczonej Prawicy mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. W Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie wykryto kilkanaście przypadków zakażenia koronawirusem. W Elblągu przy przejściach dla pieszych stanęły znaki przypominające o odłożeniu telefonu do kieszeni. Po uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości zostało zawieszonych w prawach członka partii. Zagłosowali przeciwko. W nocy Sejm uchwalił nowelizację, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Ustawę poparło 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Mimo dyscypliny klubowej przeciw było 38 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przeciw byli również wszyscy posłowie Solidarnej Polski, natomiast od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski wyjaśnia, co w praktyce oznacza decyzja o zawieszeniu w prawach członka partii. Nie mogą bądź ubiegać się o funkcje partyjne w wyborach partyjnych, bądź też nie mogą brać udział w spotkaniach władz Prawa i Sprawiedliwości lokalnych, regionalnych czy ogólnopolskich i również są jednocześnie zawieszeni w prawach członka klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, bo to jest tak uregulowane w statucie, że wynika jedno z drugiego. Po głosowaniu członkowie PiS powiedzieli, że koalicja przestała istnieć. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska stwierdziła, że nie można wykluczyć żadnego wariantu w kwestii przyszłości Zjednoczonej Prawicy, a sprawa ewentualnych przyspieszonych wyborów będzie przedmiotem obrad najwyższego gremium kierowniczego na początku przyszłego tygodnia. Koronawirus w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie. COVID-19 wykryto u 15 pacjentów i 3 osób z personelu medycznego. 8 pacjentów zostało już przetransportowanych na oddziały zakaźne do innych krakowskich szpitali. Wszyscy byli pod opieką kliniki radioterapii. Nie wiadomo, kto był źródłem zarażeń. Niepokój lekarzy wzbudził pacjent, który zaczął gorączkować. Przeprowadzono u niego test na koronawirusa, który dał wynik dodatni. Później zbadano personel, który miał z nim kontakt. W sumie test na obecność koronawirusa pozytywnie wyszedł u 18 osób, mówi Paweł Pytel z Instytutu Onkologii w Krakowie. U 3 pracowników otrzymaliśmy dodatni wynik testu. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy 14 wyników dodatnich u pacjentów na tejże właśnie klinice radioterapii. Instytut nie przyjmuje nowych pacjentów. Osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa są odseparowane od innych pacjentów. Sukcesywnie przekazywani są do oddziałów zakaźnych w Krakowie bądź izolatoriów. 13 pracowników Instytutu pozostaje na kwarantannie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 757 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych chce kupić większościowe udziały w giełdzie Armenii. GPW miałaby nabyć 65% udziałów. Poinformował o tym wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. W najbliższym czasie dojdzie do ostatecznych negocjacji w tej sprawie. Artur Soboń zapewnił, że przejęcie odbędzie się z pełnym profesjonalizmem. Wiceminister podkreślił, że dzięki tej transakcji Polska stanie się liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Możemy pokazać w taki wyraźny, jednoznaczny i bardzo namacalny sposób, iż polska giełda jest liderem rynku kapitałowego tej części Europy. Jest miejscem, które tworzy szansę na budowę potencjału rynków kapitałowych Trójmorza. Artur Soboń zapewnił, że Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie w pełni wspierać przygotowania do przejęcia armeńskiej giełdy. Wyboru GPW jako strategicznego inwestora dokonał Bank Centralny Armenii. Transakcja ma pomóc w rozwoju gospodarki tego kraju. Negocjacje w tej sprawie prowadzone są od roku. Na skrzyżowaniach w centrum Elbląga przed przejściami dla pieszych pojawiły się znaczki przekreślonego telefonu komórkowego. To ma być przestroga dla tych, którzy chodząc po mieście mają wzrok utkwiony w ekranach komórek i nie zwracają uwagi na samochody, rowerzystów czy pieszych. Odłóż telefon przed przejściem dla pieszych, apelują policjanci i proszą o właściwe zachowanie. Policja widzi ten problem, że pieszy przechodząc przez przejście dla pieszych, korzystając z telefonu komórkowego, nie zachowuje szczególnej ostrożności. Nie ma szansy uniknięcia ewentualnego zagrożenia, które wywołałby nieostrożny kierowca. Tłumaczy podkomisarz Wiktor Kaczmarek z Elbląskiej Drogówki. Chcemy właśnie wywołać dyskusję, wzbudzić refleksję tego pieszego, który ma za zadanie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Za brak ostrożności na drodze, także przez to, że pieszy woli oglądać coś w telefonie niż pilnować swojego bezpieczeństwa, można dostać mandat, nawet w wysokości 500 zł. A relacjonowała Mira Stankiewicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Piłka nożna na początek i pokaz siły Rakowa. Ekipa z Częstochowy przegrywała w Bielsku Białej z Podbeskidziem 0-1, po czym wygrała 4-1, strzelając wszystkie gole w pierwszej połowie spotkania. Defensywa Beniaminka zupełnie się posypała, o czym najdobitniej świadczą trzy sprokurowane jedenastki. Trwa drugi z dzisiejszych meczów Ekstraklasy, czyli starcie dwóch Wiseł w Krakowie, a także mecz Bayernu z Schalke 04, inaugurujący nowy sezon Bundesligi. Na boisku oczywiście nowy nabytek Bawarczyków Leroy Sané, a także Robert Lewandowski w drodze po swoje 9. Mistrzostwo Niemiec. Trudną i wyboistą drogę do awansu na Euro ma nasza żeńska kadra w piłce nożnej, ale dają radę Polki, bo po czterech meczach są liderkami trudnej grupy z Hiszpanią i Czechami. Z tą drugą ekipą udało się dziś reprezentacji zremisować na wyjeździe, a to bardzo cenny punkt w kwestii kwalifikacji. We wtorek kolejny mecz kadry z Czeszkami właśnie, tym razem w Polsce. Teraz tenis i niezbyt udany piątek Polaków w Rzymie. Hubert Hurkacz mimo prowadzenia w meczu 1-0, mimo przewagi w pewnym momencie w trzeciej partii, nie dał rady Diego Schwartzmanowi. Argentyńczyk wykorzystał liczne błędy Polaka i wygrał 3-6, 6-2, 6-4. Nie ma już zatem żadnego z Polaków w stolicy Włoch, bo wcześniej dziś z turnieju odpadła grająca jeszcze w deblu Magda Linet. Polka i Amerykanka Pera przegrały z duetem Fritzam Olaru. A we Włoszech właśnie, choć w zupełnie innej dyscyplinie, znakomicie po raz kolejny spisała się Kasia Niewiadoma. Polka 9. etap kolarskiego wyścigu Giro Rosa zakończyła na 6. pozycji. To oznacza, że utrzymała wysokie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale wygrać będzie jej bardzo trudno. Do pierwszej Anny van der Breggen traci ponad minutę, zatem Holenderka musiałaby jutro pojechać nadzwyczaj źle, by pierwsze miejsce oddać. Tego w Tour de France ani myśli komukolwiek oddawać Primoz Roglic. Prowadzi po 19 etapach. Ten dzisiejszy padł łupem Søren Kragha Andersena z Danii. Jutro ostatni tak naprawdę etap, jazda indywidualna na czas. Rozpoczął się rajd Turcji. Rywalizację w znakomitym stylu rozpoczęli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Pierwsze dwa odcinki specjalne pojechali bardzo dobrym tempem i są wiceliderami w kategorii WRC3. Jesteśmy po pierwszym dniu rajdu Turcji, dwa odcinki za nami, nieduże różnice czasowe w czołówce. My wsiedliśmy do tego pociągu, jedziemy z czołówką, jesteśmy na drugim miejscu. To dobry prognostyk na jutro, myślę, że będziemy cisnąć, ale też musimy mieć na uwadze to, że to jest najtrudniejszy dla sprzętu rajd w kalendarzu ze względu na duże kamienie, których jest mnóstwo. Na każdym zakręcie można złapać przysłowiowego kapcia. Na koniec siatkówka. Przypominam, że rozpoczął się mecz Kuprum z Werwą, oczywiście w ramach Plus Ligi. Niemniej w kwestii tej dyscypliny jeszcze złe wieści. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej podjęła decyzję o odwołaniu w tym roku klubowych mistrzostw świata. Powód, myślę, oczywisty. Znów o sporcie po 23. Noc pogodna i bez opadów, ale zimna. Będzie maksymalnie od 2 do 7 stopni. Lokalnie w zachodniej połowie kraju spadki temperatury przy gruncie do zera. W sobotę słonecznie w całym kraju. Termometry pokażą w Suwałkach 17 stopni, w Białymstoku 18, w Poznaniu 20, a we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co to jest ta oferta my? A bo jak kupi pani u nas telewizor, to my go pani dostarczymy, zamontujemy, skonfigurujemy i zoptymalizujemy? To chyba powinno się nazywać cie. Ja kupię telewizor, a wy mi go dostarczycie, zamontujecie, skonfigurujecie i zoptymalizujecie. No z pani punktu widzenia tak. Słuchaj, oni mają teraz taką ofertę ją. No, że zoptymalizują, skonfigurują. Już dzisiaj skorzystaj z bogatej oferty usług dodatkowych przy zakupie telewizora. Mediamarkt. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak.

Orkiestra Symfoniczna z San Francisco, Michael Kamen, zespół Metallica. I tak koncertowo rozpoczęliśmy trzecią godzinę. Ta trzecia godzina też skończy się płytą koncertową. To będzie zupełnie inny koncert, zupełnie inny klimat, ale płyta równie gigantyczna. Piątek wieczór, 22 minuty po 21. Dreams lie down and die.

his wings. Still got that sparkle in his eye. Passing the blues word out with that blues band in the sky. Jak już się pojawia na półce bluesowej, to trudno wyjść. To był LA Blues z płyty pod tym samym tytułem, James Solberg. No a teraz skok do Chicago i panowie właśnie z tego miasta nazywają się The Cashbox Kings. Thank you.

Leszek Cichoński and Friends i piękne podziękowania dla Jimiego Hendrixa. Thanks Jimmy, dziś w tym wyjątkowym dniu. Kończę nam się powoli spotkanie, nie chciałbym o żadnej płycie zapomnieć, a na pewno nie chciałbym zapomnieć o płycie Johnny Mitchell. Johnny Mitchell. Tak się dziś umówmy, że to była ta piosenka dla sióstr i braci motocyklowych, bo pan Adam oczywiście o nas nie zapomniał i jak zwykle pozdrawia wszystkich ze swojej motocyklowej trasy. Wszystkiego dobrego. Johnny Mitchell już prawie na zakończenie. Nie, bo ostatnia płyta to będzie również płyta koncertowa za pierwszą płytę koncertową, czyli za Metallica i Orkiestrę Symfoniczną San Francisco. Dostałem straszną burę od pana Maćka, że to jest metalowa łupanka. Nie będę już wchodził w dyskusję, bo nie ma na to czasu. Dziękuję Państwu za uwagę. San Francisco. Rejestracja koncertu, który odbył się pewnego piątkowego wieczoru. Zofia Gruszewska, Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.